Ana kıyametten korkup demlense bu yanaklar. Hısap kınsen günahların, yetmegey dursan aklar. Kanı kıyametten korkup demlense bu yanaklar. Sokun sen günahların, yetmegey dursan aklar. Darun vaka dervazesi, irun kabirdegi hayat. Gaful insan yitse ecel, pişeymanlik bermez necat. Agah bulgin insan agah, vat geç bulup sönkülme ah. Elemlidir kabir azab, Allah'tan sonra gün pena. Kanı kıyametten korkup nemlense bu yanaklar. Sokun sen günahların, yetmegey dursan aklar. Kanı kıyametten korkup nemlense bu yanaklar. Sokun sen günahların, yetmegey dursan aklar. O kündir yavmul furkan, kaytar yana cesetke can. Körsetilip emellerin, Rabbin singe kulukta. Bendem singe birdim hayat, sözlevçi til kolu ayak. Nige meni kılmadin yad, ise barmu sinde cevap. Nige haya kılmadinler, sözüm hak deyip bilmedinler. Doğru yolge yürmedinler, ise barmu sinde cevap. Nige haya kılmadinler, sözüm hak deyip bilmedinler. Doğru yolga yürmedinler, dese bar mı sende cevap? Nige haya kırmadinler, sözüm hak deyip bilmedinler. Doğru yolga yürmedinler, dese bar mı sende cevap?